Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Świetny konkurs dla polskich skoczków w fińskiej Ruce. Piotr Żuła był drugi, a Dawid Kubacki trzeci. W Warszawie trwa protest w 102. rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Policja podkreśla, że manifestacje w czasie pandemii są nielegalne. NFZ przypomina, każda osoba ubezpieczona w funduszu może wybrać lekarza rodzinnego przez internet. Na początek krótko świetne wieści z Finlandii. Piotr Żuła zajął drugie, a Dawid Kubacki trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Więcej o tych zawodach w sporcie tuż po serwisie. W centrum Warszawy trwa demonstracja w 102. rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Manifestacja jest organizowana przez środowisko protestujące po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Na razie nie ma informacji o poważniejszych incydentach. Demonstracja rozpoczęła się na rondzie Romana Dmowskiego przed 16:00 w centrum Warszawy. Rondo i ulica Marszałkowska były zablokowane. Uczestnicy manifestacji przed godziną 18:00 przedostali się z ulicy Marszałkowskiej na trasę Łazienkowską i na wysokości przystanku autobusowego weszli na pas prowadzący w obu kierunkach. Po kilku minutach pojawiła się policja, która usunęła protestujących. Siły policyjne obecnie zabezpieczają ulicę Marszałkowską, gdzie przebywa największa grupa protestujących. Funkcjonariusze przypominają w swoich komunikatach, że w świetle obowiązującego prawa manifestacje są nielegalne z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Lekarza rodzinnego można wybrać za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Testy w kierunku koronawirusa zlecają obecnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a od ubiegłego weekendu również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Rzecznik mazowieckiego NFZ-u Andrzej Troszyński przypomina, że obecnie jest możliwe złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ przez internet. Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo, a nawet obowiązek zapisać się do lekarza rodzinnego. Możemy to w tej chwili zrobić poprzez internetowe konto pacjenta. Można to zrobić szybko, wygodnie, bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. I to jest też kwestia e-recept, e-skierowań. Znajdziemy tam historię swoich wizyt, informacje o zwolnieniach lekarskich, o lekach. Na internetowym koncie pacjenta będzie umieszczona informacja o objęciu pacjenta izolacją lub kwarantanną oraz o wyniku wykonanego testu w kierunku koronawirusa. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 15 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Od wczoraj zmarło 599 zakażonych osób. Dane te potwierdzają trwającą od tygodnia stabilizację w liczbie nowych infekcji. Podobne wieści płyną też z Włoch. Jak donosi nasz korespondent Piotr Kowalczuk, ostatnie statystyki wskazują tam na lekką poprawę sytuacji epidemicznej. Dziś wykryto ponad 26 tysięcy nowych zakażeń, 2 tysiące mniej niż wczoraj przy porównywalnej liczbie testów. Odsetek wyników pozytywnych spadł poniżej 12%. Najwięcej nowych przypadków, ponad 4,5 tysiąca, stwierdzono w Lombardii. Eksperci podkreślają, że piąty dzień z rzędu spada liczba hospitalizowanych, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Dziś jest ich w sumie ponad 33 tysiące, niemal 400 mniej niż wczoraj. Od początku pandemii wykryto ponad 1,5 miliona zakażeń. Liczba zgonów przekroczyła dziś 54 tysiące. Z powodu poprawy sytuacji sanitarnej od jutra restrykcje zostaną nieco złagodzone w 5 regionach Włoch, w tym w Lombardii i Piemoncie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze apel do działkowców. Jak podkreślają eksperci, jeże spotykane na działkach, w ogrodach i miejskich parkach potrzebują przed zimą pomocy człowieka. Ciepły listopad sprawił, że część z nich nie zapadła jeszcze w zimowy sen, ale szuka kryjówek. Możemy w tym pomóc także z myślą o kolejnych zimach, mówi dyrektor Muzeum Przyrody w Olsztynie Marian Szymkiewicz. Jeśli mamy możliwość, można zostawić stertę chrustu. Skorzystają z niej nie tylko jeże, ale także inne organizmy, które mogą na działce mieszkać. Warto o jeżach pamiętać i w jakimś ustronnym miejscu pozostawić taką pryzmę. Gdyby mogła przeleżeć do przyszłego roku, to może być jakimś zaczątkiem dla zbudowania zimowiska przez jeże, które mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej kryjówki. Marian Szymkiewicz zwraca też uwagę, że ostatnio populacja jeży zmniejszyła się, dlatego tym bardziej należy zadbać o te pożyteczne zwierzęta. W Polsce jeże objęte są częściową ochroną gatunkową. To był serwis Trójki. Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od skoków i zawodów Pucharu Świata w Kusamo, zawodów bardzo udanych dla naszych reprezentantów. Co prawda w cuglach wygrał je Niemiec Markus Eisenbichler, ale drugi był Piotr Żyła, trzeci Dawid Kubacki. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze dziewiąty w konkursie Klemens Murańka. 11 miejsce zajął Andrzej Stękała, 12 Kamil Stoch, 22 był Paweł Wąsek. Po skokach piłka, najpierw krajowa, Stal Mielec dość niespodziewanie 3-1 pokonało u siebie Jagiellonię Białystok. Pod Beskidzie do przerwy przegrywa 0-1 w Bielsku Białej ze Śląskiem Wrocław. Przed nami jeszcze spotkanie w Krakowie. Wisła zagra z Zagłębiem Lubin od 20. W Niemczech kolejny i do tego efektowny gol Roberta Lewandowskiego w zwycięskim wyjazdowym meczu Bayernu w Stuttgarcie. Bawarczycy zwyciężyli 3-1. W Premier League zaskakujący remis Liverpoolu po 1 z Brighton i wysoka wygrana City 5-0 z Burnley. Z kolei w ciekawym meczu w La Liga Valencia przegrała 0-1 z Atletico. I zostajemy w Walencji, wyjątkowo słonecznej nawet jak na Hiszpanię i w której koniecznie trzeba zobaczyć przekształcone w park korytorze Kituri. Nasi koszykarze rozgrywają tu turniej eliminacyjny Mistrzostw Europy w tak zwanej bańce. No i dziś wysoko 91-61 pokonali Rumunię. Po sąsiedzku w Portugalii, w Villamura nad Atlantykiem, zakończyły się Mistrzostwa Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. I mamy dobre wiadomości. Brązowy medal wywalczyła Zofia Klepacka. Wśród panów Radosław Furmański ukończył regaty na miejscu 16. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. No nie rozpieszcza nas pogoda, bo w niedzielę także zachmurzenie duże, na południu miejscami całkowite, okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i bezprzewodowe słuchawki Philips teraz za jedyne 77 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład konsola PS4 Pro teraz za jedyne 1549 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Change in the mind. Tonight, while chasing the clouds. Jakoś mam sentyment do tego utworu i chociaż listopad, proszę Państwa, to ten październik jest taki bardzo przyjemny, a w wykonaniu tej grupy jak najbardziej przebojowy. Karol Gnat, dobry wieczór, minęła godzina 19:11 minut temu, a to oznacza, że czas rozpocząć przebojową sobotę. No, przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny muzyki, mam nadzieję takiej, która porwie słuchaczy do tańca. Magdalena Trzaska, współtwórca tego programu, kłania się Państwu bardzo nisko i Michał Jakubik, który naszą dzisiejszą audycję zrealizuje. Chciałem powiedzieć coś o tym utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, ale to może kilka słów powiem nieco później. Teraz Amp Fiddler. O, zabierzemy Państwa do Detroit. W ogóle dzisiaj do wielu ciekawych zakątków Stanów Zjednoczonych Państwa zabiorę, także do Karoliny Północnej, ale o tym wszystkim w ciągu tych 3 najbliższych godzin. 1960 Watt. Czy 1960 rok był dla Państwa szczęśliwy? Karol.gnat@polskieradio.pl. Może są takie osoby, którym ten rok kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym. No to słuchamy. Hey! 11 lat współpracy z George'em Clintonem spowodowało, że Amp Fiddler jest absolutną ikoną i legendą muzyki funk, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ba, jeżeli chodzi o cały świat. Człowiek, który na co dzień żyje, tworzy, produkuje w Detroit, no właśnie sprawił, że jest jedną z legend także swojego miasta. Związany w latach 85-96 z zespołami Parliament i Funkadelic, no przyniosły mu absolutną sławę, jeżeli chodzi o świat. A dlaczego zaczęliśmy utworem September? Ano dlatego, że Kylie Minogue wydała ostatnio album Disco, to jest jej nowa propozycja i właśnie podczas koncertu w legendarnym studiu BBC dwójce, oprócz właśnie premierowych utworów, piosenkarka wykonała cover hitu September. No i dlatego tak postanowiłem dzisiaj rozpocząć to spotkanie tym utworem z państwem, a teraz gość w Trójce, w przebojowej sobocie, który nie wyobraża sobie koncertowania, grania, produkowania, wejścia do studia bez, uwaga, dwóch rzeczy. Tequili, a to zrozumiałe, i wody. Anderson Paak. This is not some super conventional extra slick talk made to convince you all masterclasses. Reduce the simple form, there's nothing formulaic about it. This more that papa told you, only open the door if he opens it first for you. Mama, sit down, help me get through. Is this how you felt on the day you found it? Oh, oh, oh. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool. This is not some take you out for lunch, wine and dine you with. You on countertops, fill your mind with cotton candy hearts. What's the odds you stay a while? This more that get to know me, kiss me slowly, hard and focused. They just don't make them like this no more, whoa. But I think I found it. Whoa. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool, cool. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool, cool. Something about the way you never gave it up to me. But let me know that I can get it, hit it day of the week. If talk is cheaper, then I'm broke with both hands on the sweeper, cleaning up dirty secrets. Told you don't ever give me that, but I didn't mean it. Bring it home and I'ma bust it out the residence. When I get the, I go dumb like the president. Yes, Lord, I'm way up, worth the sack at your way up. If the, was a sneaker, hippie, moccasin trainer. If the, was it so sweet, I can save up for later. But every time I put myself in us, I wish you was there. Gotta know how I get here. Like we don't need to go there. On my way out of zone, somebody gon' get me body. Pick my feet off the floor. Whoa, I think I'm falling. Oh, oh, oh. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool, cool. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Letting it all hang out. She's a friend. everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose what suit she used? 36, 24, 36. What a winning hand, 'cause she's a big house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. And she's a brick house. I don't like ladies back, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. The clothes she wear, her sexy ways, make a old man wish for younger days, yeah. W swoim koncie mają ponad 12, chyba nawet 13 albumów studyjnych. Amerykańska grupa grająca muzykę soul i funk, The Commodores, kojarzą Państwo, w latach 70. powstali i wśród solistów tej grupy był człowiek, który później się mocno wybił na solową karierę, czyli Lionel Richie. On zdradził niedawno, że właśnie pisząc ten utwór Brick House bał się swojej własnej babci, która ten utwór usłyszała, no i nie chciała go zupełnie już później słyszeć ze względu na tekst, jaki tam został napisany między innymi przez Richiego. No właśnie, i ten bał się śpiewać tę piosenkę ze względu na swoją babcię, która po prostu się tego wstydziła, ale wszystko się zmieniło, gdy utwór stał się hitem zespołu Commodores. No wtedy zyskał ogromną popularność nie tylko w kraju, ale także na świecie, no a w ogóle już na całą historię babcia zupełnie przestała patrzeć złośliwie, gdy wnuczek otrzymał pierwszy pokaźny czek. No to wtedy zupełnie zmieniła swoją optykę na ten utwór i wręcz, jak mówi Lionel Richie, po prostu go pokochała. O George'u Clintonie wspomnieliśmy przy okazji Amp Fiddlera, a teraz grupa, która pojawi się i pojawiła się w ubiegłym tygodniu, także Busty and Bass. Oni postanowili wysłać ten utwór, który w tej chwili już Państwo słyszą, do George'a Clintona z zaproszeniem, żeby też coś nagrał od siebie. Odesłał im ze własną zwrotką. No i się zdziwili, a później postanowili, że muszą dograć jeszcze więcej swojego materiału i wydać album w związku z tym. Take just a stream of consciousness when I'm in my phone. All up in your consciousness and I'm in your room. Bugging eye dope man, bring me a bone. I'm hooked on that funky music. And the Bass, Buggy Eyed Dopen z gościnnym udziałem Boga Funku, to spokojnie można tak powiedzieć o nim. George Clinton ten gościnnie wystąpił właśnie na tym albumie grupy z Montrealu. Tak, Kanadyjczycy fajnie grają, duża grupa zresztą, taka pojemna, szerokie instrumentarium, fajnie, fajnie brzmią. Młodzi chłopcy w tym roku wydali kolejny album, na nim między innymi Macy Gray, także to w ubiegłym roku państwu prezentowałem. No, a teraz legenda, o której za chwilę powiem, a to za sprawą Bruce'a Swedena, producenta muzycznego, który współpracował z Quincy Jonesem i właśnie z Michaelem Jacksonem, między innymi przy tym albumie, z którego pochodzi ten utwór, który państwo za chwilę usłyszą. To 25. album, a powiemy też o 6. albumie, czyli Thrillerze. A teraz Dirty Diana. Thank you.

absolutnie trzeba przyznać, że drugie życie temu utworowi w 2000 roku dał francuski duet Modio. Na pewno kojarzą Państwo ten sample taki Lady Hear Me Tonight. To, ten utwór właśnie zaczerpnął z zespołu Chic Sub 41 i przesamplowali go DJ-e francuscy. Teraz no taka Kylie Minogue znowu nam wraca tutaj poprzez historię jej albumu Disco, o którym powiedziałem Państwu na początku, bo ona także w utworze Magic wykorzystała fragment tego utworu, też go samplowała. Chic Sub 41. No a za tym wszystkim stoi Nile Rodgers, człowiek legenda, jeśli chodzi o tworzenie i produkowanie muzyki, podobnie jak Quincy Jones, ale także Nile Rodgers wróci za chwilę za sprawą z kolei George'a Michaela, z którym współpracował. Teraz będzie tanecznie i długo, dlatego zachęcam Państwa do delikatnego ruchu. David Bowie, Let's Dance. godziny 20 David Bowie zagościł w Trójce. Let's Dance, utwór w 2018 roku zremasterowany, no i znów podbija i cieszy ucho tych, którzy tego słuchają. Łączymy się, łączę się szczególnie z tymi, którzy dzisiaj w długich kolejkach przed galeriami wyczekiwali, przed częścią sklepów, szczególnie tych stołecznych galeriach. Po południu klienci musieli czekać w kilku lub kilkunastoosobowych kolejkach. Przypominamy, że od 28 listopada, od dzisiaj po przerwie, sklepy w galeriach ponownie są otwarte. Jednak obowiązują obostrzenia sanitarne, ale to nie przeszkadza w tym, żeby stanąć, poczekać i kupić prezent świąteczny, bo święta już za pasem. Dawid Podsiadło teraz w Trójce, jego trofea zagoszczą. A w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Na 5 minut przed 20 zapraszam Państwa na świeżo wyciskany sok z kiwi. Challenge, disillusion, vision. I needed a change.